تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، ہم تو نے اپنا بنا لیا، غم دو جہاں سے بچا لیا، تجھے غمزدوں کا خیال ہے، کیونکہ تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیرے در سے داغے جبھی میرا، یہ نشان کتنا حسین ملا، یہ نیاز حاصل ناز ہے، کیونکہ تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، نہ ہو کعبہ کیوں تیرا آستاں، تیری نسبتیں ہیں قرار جا، تیری نسبتوں ہی پہ ناز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تو معین امت مصطفیٰ، تو ثبوت عظمت مصطفیٰ، تو معین امت مصطفیٰ، تو ثبوت عظمت مصطفیٰ، تو عطا میر حجاز ہے، کیونکہ تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، اور جو سنی گئی سر کربلا، وہ صدا حق تھی تیری صدا، جو سنی گئی سر کربلا، صدائے حق تھی تیری صدا، وہی نغمہ ہے وہی ساز خواجہ دو بڑا غریب نواز ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان انجم بے نوا، کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا تجھے غمزدوں کا خیال ہے، تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، اور نہ گنے گئے وہ شمار سے جو پلے ہیں تیرے دیار سے، تیرا دست جود دراز، کیونکہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے.